To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 lutego, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Mimo ostrzeżenia FBI nie zareagowało i nie zapobiegło masakrze na Florydzie. Polsko-ukraińskie rozmowy o polityce historycznej będą kontynuowane. Swojego rzecznika będą miały małe i średnie firmy. FBI przyznaje się do błędu po środowej strzelaninie na Florydzie. Federalne Biuro Śledcze przyznało, że w styczniu dostało ostrzeżenie przed zagrożeniem ze strony Nicolasa Cruza, sprawcy masakry w liceum w Parkland. Szef biura Christopher Wray wszczął już wewnętrzne dochodzenie, dlaczego nie było reakcji. FBI poinformowało, że 5 stycznia tego roku osoba blisko związana z Nicolasem Cruzem zadzwoniła na linię alarmową FBI i wyraziła swoje obawy na jego temat. Informator powiedział o posiadanej przez Cruza broni, jego morderczych skłonnościach, niezrównoważeniu oraz niepokojących wpisach w mediach społecznościowych. Osoba, która zadzwoniła do FBI, ostrzegła też, że 19-latek może dokonać strzelaniny w szkole. Zgodnie z procedurami informacje te powinny były zostać ocenione pod kątem potencjalnego zagrożenia. Procedura ta jednak nie została uruchomiona. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Jestem zdeterminowany, by wyjaśnić, jak do tego doszło, oświadczył dyrektor FBI Christopher Wray. Rozmawialiśmy z poszkodowanymi i rodzinami zabitych, dodał Wray. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w masakrze w Parkland zginęło 18 osób. Ukraina liczy na rozmowę o nowelizacji polskiej ustawy o IPN-ie i zachowała w tej sprawie zimną krew. Tak mówi po rozmowach w Warszawie ukraiński wicepremier. Paweł Rozenko spotkał się z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim. Po rozmowach ukraiński polityk podkreślił, że władze w Kijowie nie odpowiedziały na przyjęcie nowelizacji żadnymi krokami prawnymi. Ani prezydent, ani Rada Najwyższa Ukrainy nie podjęły tak zwanych lustrzanych kroków. Na Ukrainie nie uchwalono żadnej ustawy i nie podjęto żadnej uchwały, która zawierałaby kontrowersyjną retorykę. Mamy nadzieję na zdrowy rozsądek i dialog. A wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że był poruszeniu tematu ustawy o IPN-ie podczas rozmów przeciwne. Uważamy, że to jest kwestia spotkań pomiędzy prezydentami, którzy dzisiaj w Wilnie się spotykali, czy też jutro premier polskiego rządu będzie się spotykał z prezydentem Ukrainy w Monachium. Natomiast wyjaśniłem, że ustawa, nowelizacja ustawy o IPN-ie nie jest skierowana przeciwko jakiemukolwiek narodowi czy państwu. Jest to ustawa, która broni prawdy historycznej i takie są jej intencje. Wicepremierzy rozmawiali przede wszystkim na temat polityki historycznej, między innymi o kwestii ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie. Zapowiedzieli, że negocjacje będą kontynuowane. Małe i średnie firmy będą miały swojego rzecznika, zdecydował Senat. Izba Wyższa przyjęła pakiet ustaw określanych jako konstytucja biznesu. Piotr Wołejko z Pracodawców RP zastanawia się, dlaczego powołany przez Senat rzecznik nie będzie reprezentował dużych firm. Wydaje się, że rzecznik nie powinien dyskryminować z samej swojej istoty żadnych podmiotów. Nie jest to zrozumiałe. Mamy nadzieję, że w trakcie funkcjonowania już instytucji rzecznika przyjdzie taka refleksja, że jednak warto objąć ochroną instytucji rzecznika przedsiębiorców, wszystkich przedsiębiorców. Powołanie rzecznika to dobry pomysł, uważa Piotr Trudnowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Znaczy on przede wszystkim ma narzędzia do tego, żeby uczestniczyć w procesie stanowienia prawa, żeby pilnować tego, żeby rządzący nie tworzyli prawa niekorzystnego dla przedsiębiorców. Ma możliwość zwracania się do władzy publicznej w bardzo różnych kwestiach dotyczących przedsiębiorców. Kadencja rzecznika będzie trwała 6 lat. Będzie on powoływany przez premiera na wniosek ministra do spraw gospodarki. Rozpoczęli artyści. Jutro w Szranki staną amatorzy. W Szklarskiej Porębie trwają Mistrzostwa Polski w rzeźbieniu w śniegu. Amatorzy, w tym trójkowa ekipa, będą mieli do dyspozycji mniejsze bryły z mrożonego białego puchu. Profesjonaliści mieli prawie dwukrotnie większe. Michał Matysiak, Akademia Sztuk Pięknych z Łodzi. Tutaj widzę, instalowane są w śniegu sznurki. Co to ma dać? Wyprowadzenie pionu. Taką roboczą, może starożytną metodą wyznaczamy sobie pion. Ania Raczkowska. Ciężka to praca? Ciężka to praca przede wszystkim dlatego, że tego śniegu jest bardzo dużo, bo normalnie realizujemy rzeczy do metra, półtorej, dwóch. Ambitnie, bo rusztowanie stoi. Wysokość jest 3 metry, więc żeby tam się dostać, to trochę takie elementy budowlane nam są potrzebne, niezbędne tak naprawdę, bo inaczej byśmy się nie dostali na górę i nie zrealizowali takiej wysokiej rzeźby. Ja jutro zaczynam na tej mniejszej bryle. Co mi pan radzi? Od czego zacząć? Ubrać się ciepło. Zmaganie obserwuje Anna Rokicińska. Mistrzostwa odbywają się pod hasłem Miłość rządzi światem. W Szklarskiej Porębie odbywa się także festiwal Trójka Górom. Impreza zakończy się jutro wieczorem koncertem organka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie padać będzie śnieg i marznąca mrzewka, na wybrzeżu i w centrum deszcz ze śniegiem, na południu mgły. Od minus 12 stopni w Tatrach do plus 2 nad morzem. Jutro będzie pochmurno, na południu spadnie śnieg, a na termometrach od 0 do plus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt AGD lub RTV na nowy, oszczędzając nawet do 10%. Na przykład kupując pralkę Whirlpool z technologią FreshCare Plus za 1259 zł, zaoszczędzisz 140 zł. A kupując robot kuchenny Bosch Optimum z inteligentną technologią Sensor Control Plus za 1979 zł, zaoszczędzisz 220 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Gratulacje, parapetówka roku. Aha, ta jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Tylko teraz w Biedronce muzyczne walentynki. Płyty CD w cenie 19,99. Mad Dusk, Jessie Ware, Jaromir Nohawica, La La Land, Dalida, Tori Amos, Chris de Burgh i wiele innych. Muzyczne walentynki już w Biedronce. Oferta ważna od 5 do 18 lutego 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Ciociu, co tu się stało? A, to tylko zalanie. Tapetę się wymieni, sufit się podmaluje. A ty przy tym wszystkim taka spokojna? Wzięłam Pozytywum. No wiesz, te tabletki uspokajające, które mi poleciłaś. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No widzisz, tak jak mówiłam, Pozytywum jest świetne. Tak, miałaś rację. Mam w sobie teraz więcej spokoju niż ty w serialu. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Lotos Jazz Festival. 20. Bielska Zadymka Jazzowa od 18 do 25 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. 3 festiwalowe gale, kilkanaście koncertów klubowych, konkurs, wystawy i nocne jam session. Wystąpią m.in. Kurt Elling, Jean-Luc Ponty, Abishai Cohen, Leszek Możder, Maciej Obara, Alex Han. Główny sponsor – Grupa Lotos. Organizator – Stowarzyszenie Sztuka Teatr. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka górą. Tak jest, dzisiejsze notowanie 1881, nadajemy ze Szklarskiej Poręby, a w naszym studiu Irek. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jestem z Jeleniej Góry i pozdrawiam całą szkołę tańca No Name Dance Studio i studio tańca Karoliny Szybiek. A ty jesteś tancerzem? Tak. Mhm. Ile masz lat? 12. I co, fajnie się tańczy? Mhm. Okej. Okay. No dobra, dzięki. Wszystkiego dobrego. Mamy nowość jeszcze jedną w liście. To będzie teraz. Pocahontas, kaliber 44, 404. To jest nowość na miejscu 28. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma niebo, to nocnego marka, nocna warta. Świeci się.

Lightning Strike, Judas Priest. Dwa tygodnie są tylko na liście, a tu sześć oczek do góry na miejsce 24. Lila w naszym studiu. Dzień dobry, ja jestem stąd, czyli z okolic Jeleniej Góry i chciałabym pozdrowić Grzegorzewskich z przystajni, no i oraz wszystkich maturzystów, którzy zamiast się uczyć słuchają Trójki. No tak, ale do maja jeszcze kawałek czasu. No jeszcze chwilkę. Właśnie, dziękuję bardzo. Kazik. I kwartet Proforma. Most to nasza rekordzistka. 29 tygodni na liście. Dziś na 23. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam Ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie Twojej chłodnej dłoni. Kochać, w ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę w Smarta? Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. Tak, to Kazik i kwartet Proforma. W nowym zestawie do głosowania, to podpowiem, będzie jeszcze nowsza piosenka z tej świetnej płyty. Most, 29 tygodni na naszej liście, dzisiaj na miejscu 23. Marysiu, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem z Kalisza i chciałabym pozdrowić ciocię Justynę wraz z wujkiem Karolem z Oleśnicy. Mhm. No i przyjechaliśmy na ferie z wujkiem, ciocią i babcią na tydzień. No fajnie. A słuchaj, jest 20.30, nie chcecie jeszcze spać? Nie. Okej, fajnie. Marysiu, dziękuję Ci bardzo. Hej, gdzie jesteś, gdzie jestem? To słyszymy już. Tu się ładnie ułożyło. Z 22 na 22 i 22 tygodnie na liście. Gdzie jesteś, gdzie jestem? Hej, 22 tygodnie na liście i dzisiaj na miejscu 22. Nina w naszym studiu, dobry wieczór. Dzień dobry, przyjechałam z Gryfina i chcę pozdrowić swoją babcię Jolę i dziadka Rysia. Fajnie, a ile ty masz lat? 5,5. To do której klasy chodzisz? Chodzę do przedszkola, pszczółki mają numer 4. To była Nina, dziękujemy bardzo. A teraz ostatnia dzisiaj nowość. To właśnie na 21, jak Bonnie i Clyde, Anita Lipnicka, And the Heads oraz Tomasz Makowiecki. Nie wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Jak Bonnie i Clyde, czyli Anita Lipnicka i Tomasz Makowiecki. Ostatnia dzisiaj nowość na miejscu 21, a w naszym studiu Emilia. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja jestem z Boguszowa i chciałam pozdrowić całą rodzinę Stachowskich, którzy nie mogą dzisiaj tutaj niestety z nami być. No okej, okay. A ty masz ferię teraz, czy? Nie, już mi się skończyły. Okej, okay. No to miłego po feriach życzę. To jest piosenka, która była już kiedyś na liście, ale w takiej wersji. Pojawia się po raz drugi dopiero. Trzy oczka do góry na miejsce 20. No właśnie, Take On Me, MTV Unplugged, aha. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. To say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me. Take On Me, wersja bez prądu, a jak pięknie gra, aha. Dwa tygodnie na liście i dzisiaj na miejscu 20. Trójka górą w Szklarskiej Porębie. Wczoraj fantastyczny koncert Magdy Umer i Mumio, a jutro mam nadzieję, że równie fantastyczny koncert Organka. Kto się wybiera na koncert? Ręka do góry. O, dobrze, nie jest źle. A Organek dzisiaj na miejscu 19. Ultimo. Rodziny Mój, Organek, Ultimo, 22 tygodnie na liście i dzisiaj Oczka do Góry na miejsce 19, to jest 1881 wydanie listy. Antoni nas odwiedził, ale nie wiem, czy coś powie. Cześć Antoni. Ja trochę boję się. Troszkę się boisz, tak? Ale wiesz co, masz 3 lata? Tak? To ja powiem za ciebie. Antoni ma 3 lata. Słuchaj, za 10 lat w ogóle nie będziesz pamiętał, że byłeś tutaj u pana Marka. A jak na ciebie mówi mamusia? A, no ja rozumiem. Antoni jest zmęczony i ma ochotę już iść spać. Chciał pozdrowić mamę i tatę przy okazji. O, i tak był dzielny. Empire State. Jaromir. To był Antoni, a teraz Jaromir Nochawica na miejscu 18. Tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem. Slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Jaromir Nochawica, Empire State, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. Kasia w naszym studiu, dobry wieczór. Dzień dobry, ja jestem z Gostynia i pozdrawiam całą rodzinę, szczególnie moją siostrę Anię i tatę. A powiedz jeszcze, ile masz lat? Prawie 9. A, to już chodzisz do drugiej klasy? Nie, trzeciej. Trzeciej, a tak, nie, coś nie umiem liczyć. Wszystkiego dobrego, dziękuję ci bardzo. Joe Bonamassa i Beth Hart, teraz jeszcze Black Coffee na 17. Black Coffee, to Beth Hart i Joe Bonamassa, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17, a w naszym studiu Adaś. Cześć Adaś. Dzień dobry, przyjechałem z Poznania i chciałbym pozdrowić moją rodzinę. Mam prawie 9 lat i chodzę do trzeciej klasy. Okej, ale masz fajną kurtkę. To jest taka do jeżdżenia na snowboardzie czy na nartach? Na dobrze. Nartach. Okej, a jeździsz tu na nartach? Tak. Dajesz radę? Okej. Tak. Na co nam o sobie opowiesz? Bo dziewczynek tak dużo było, a chłopaków mało. Coś powiedz o sobie jeszcze. Jakie jest twoje hobby? Piłka nożna. Mm-hmm. Bardzo lubię piłkę nożną. A jaki zespół? Komu kibicujesz? Najbardziej reprezentacji polskiej. O, bardzo proszę. Dziękuję ci bardzo. Adaś to był. Bardzo ładnie wybrnął. A Abdul Bey, jazzband młynarski Masecki, 4 tygodnie na liście, dziś na 16. Ja, Abdul Bey, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Abdul Bey, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, Abdul Bey, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Abdul Bey, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Abdul Bey, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. No właśnie, to jazz band młynarski Masecki, Abdul Bey, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 16. Ola w naszym studiu. Jestem z Gubina, mam na imię Ola, chciałam pozdrowić dwie babcie Ewy. Trochę się przestraszyłem, jak powiedziałaś, jestem zgubiona, a to z Gubina. Z Gubina. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia. Dziękujemy, to była Ola. No, a tu będzie Metallica, oj, grzałka. Speed Out, The Bone. Dziś oczko w dół na miejsce 15. Speed Out Bone. Chłopaki ciągle w dobrej formie, Metallica. Mamy ich na liście 7 tygodni, dzisiaj oczko w dół na miejsce 15. Oskar, dzień dobry. Mam na imię Oskar, chciałbym pozdrowić... przyjechałem z Kamiennej Góry, chciałbym pozdrowić moją ciocię, wujka i mojego małego kuzyna. No okej, okay, ale jesteś narciarzem? Proszę? Narciarzem tak. Jesteś, tak? Tak. A, i tu jeździłeś teraz tak, w Kraczkiej? Tak, jeździłem. Dzisiaj były niezłe warunki, prawda? Ale trochę mało śniegu. Mhm. No to trzeba... Wybierz się jutro do Jakuszy, tam jest dużo śniegu, tylko biegówki trzeba mieć. Oskar to był, dziękuję bardzo. A my mamy Corteza, dobry moment na 14. Widzę jak cierpisz za mną. Nie mogę patrzeć jak cię ranię. Odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym ty. Jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham. Tak, mamy na liście aż 4 piosenki, które są dłużej niż albo tyle, albo 20 albo dłużej tygodni. I ten dobry moment to właśnie 20 tygodni na liście. I wraca dzisiaj z miejsca 19 na 14 Cortez. A w naszym studiu Zosia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z Poznania. Ale dziwnie się słucha przez te słuchawki. Chciałabym oczywiście pozdrowić całą moją rodzinę i osoby, które również... kazały mi wyjść tutaj na scenę z publiczności. Aha. I chciałabym oprócz mojej rodziny pozdrowić całą wszystkich słuchaczy i całą publiczność. Dziękuję ci bardzo, Zosiu, ładnie wybrnęłaś. Nic nie było źle z tymi słuchawkami. A teraz będzie śpiewała koleżanka z zespołu Micro Music. No i to będzie ten tytuł Tak mi się nie chce. Na 13, ale 15 tygodni na liście. Natalka. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy.